kuku lombok ati ditelong tuwe bojo kok sedha menongo iku wong wedok jaluk dikelolot. Bakwan ngulek bobok diceme-ceme anake papat kok ngaku dia sing rawan iku wong wedok jaluk diece. Godong pacar kok digawe pitek nek markisa dicampur kates duwe pacar kok gawe ning kletek aluwung bisa rapi tanda bedek.